nu snel terug naar de hits. Fresh FM 104.3. Je hoort het verschil. Fresh FM, Aruba. Krijg jij er niet genoeg van? Stay tuned. Straks na de break meer muziek. Dit is Fresh FM 104.3. This 4th of July, there's only one place to be. Mumba Beach for Aruba's biggest Independence Day celebration. Featuring international headliner Dave Lambert from Tomorrowland Main Stage. Plus Aruba's top DJs Roger, Jamie, Peter, and Bam Stars. Fireworks, non-stop music, and yes, free entrance. Only at Mumba Beach. For more info, visit July4Aruba.com. Supercard Super Deals. With Supercard, enjoy the best prices on your favorite movies and earn points to redeem for tickets and concessions. From Friday to Sunday, Comfort Class for 9 florins, IMAX for 11 florins, VIP for 12 florins. From Monday to Thursday, Comfort Class for 8 florins, IMAX for 10 florins, VIP for 11 florins. More movies, more fun. Get your Supercard today at any of the movies location. See you at Gloria. FM News is brought to you by NetPro. Are you worried about your cybersecurity? We care about your business continuity. NetPro monitors 24/7 to let you sleep at night. NetPro, we manage it. Want to know more? Go to netprogroup.com/services. Fresh FM News. Ik ben Bram Lieftink. Bij Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn zeker 25 burgers om het leven gekomen en raakten 200 mensen gewond. Vooral de regio Dnipro werd zwaar getroffen. Daar vielen 16 doden en raakten 174 mensen gewond. Ook scholen en ziekenhuizen zijn beschadigd. In Cherson en Sumy vielen extra slachtoffers. Oekraïne voerde zelf drone-aanvallen uit op Rusland. President Zelensky sprak vandaag in Den Haag over de dagelijkse gevolgen van het Russische geweld. De doorstroomtoets op basisscholen vergroot ongelijkheid in plaats van die te verkleinen. Dat blijkt uit een rapport van de PO-raad. In kansrijke gemeenten wordt het schooladvies vaker bijgesteld na goede toetsresultaten, terwijl dit elders minder gebeurt. Ook blijken de 6 verschillende toetsen uiteenlopende adviezen te geven. De PO-raad pleit voor 1 uniforme toets. De politiek steunt dit plan, maar veranderingen volgen pas vanaf het schooljaar 2025-2026. Bij station Gouda-Goverwelle ligt het treinverkeer stil door een kapotte bovenleiding. 2 treinen stranden met in totaal 350 reizigers, die worden geëvacueerd. De storing duurt volgens de NS tot zeker 11 uur vanavond. Reizigers tussen Den Haag en Utrecht kunnen het beste via Leiden omrijden. Ook rond Schiphol rijden al de hele dag geen treinen door brandschade. Sabotage wordt daarbij niet uitgesloten. En tot zover het nieuws. En wat een sfeertje weer hier in de kantine van Fresh FM Aruba. Een lekkere gemiddelde lunch vandaag, waar ik zelf niet genoeg van krijg. Gewoon een uitsmijter met ham en kaas gemaakt door de catering. Ja, lekker hoor. Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. En een nieuwe Bleach cocktail gaat beginnen. Yeah! Het is dinsdag. Jawel. Dit is tot 6 uur de perfecte afsluiting van je werkdag. Hey. Welkom bij een nieuwe Bleach cocktail. Goedemiddag, 24 juni op de kalender. En welkom, hallo Aruba, je begint een nieuwe Bleach cocktail. Waar anders dan op Fresh FM Aruba. Ja, vandaag is ome Donald is de gast in Nederland. Ja, dat is echt een heel gedoe nog. Ik heb net het laatste nieuws ontvangen over Donald Trump. Hij krijgt er vanavond de Hollandse korst te eten. En hij gaat slapen bij de koning. Dat is het laatste nieuws wat ik hier binnenkrijg. Hey, goedemiddag. Het is dinsdag. Je bent bij Fresh FM Aruba. Welkom. Even een applausje doen voor de catering, hoor. Hey, want, ai, ai, ai, dat was een lekker uitsmijtertje catering van Fresh FM Aruba. Ja, ja, ja, ja, ja. Mag best een applausje tegenover staan. En dit applaus is natuurlijk ook voor Angela Tiemens en natuurlijk ook voor Marky Martino. Want ze hebben ons alweer getrakteerd op 6 uur lang vermakelijke radio. Aan ons de taak om dat feestje voor te zetten. Nou, dat gaan we doen in een nieuwe Bleach cocktail hier bij Fresh FM Aruba. Goedemiddag, welkom. We hebben ze weer klaarstaan voor je. De aller, maar dan ook echt de allerlekkerste holy hits. En één van die holy hits moet je in de gaten houden. Die is van Suzanne Freek, die heet Lichtje Branden. Mocht je die horen, dan moet je even je naam appen naar 594-8778. Het gaat namelijk om de Fresh Favorite van deze week. En wie weet win je hierdoor wel de lunch voor twee in bingo. Jawel, Suzanne Freek met Lichtje Branden, hou hem in de gaten. Het is de Fresh Favorite nog een... Nou, 4 dagen, dus alle kans nog om te reageren. Let even op, hè. Hey, zometeen weer heel veel fijne updates over Aruba. Er is weer veel leuks te melden over ons heerlijke eiland. Verder ook het shownieuws. Ja, dat is ook niet weinig, zeg. Onze redactie is er weer lekker in gedoken in de wereld van glitter en glamour. Ga je zo meer over horen. En aan de muziek ligt het ook niet, dus ik ga het gewoon weer zeggen, mensen. Het is wat het is. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Volgas in de middag, ja. Erwin van de Bleach. Bleach cocktail op dinsdag is begonnen. En jij bent welkom. Fresh FM, Aruba.